Mevt, tevehüm edildiği gibi dehşetli değil. Dalalet vehmidir, mevti dehşetlendirir. Mevt, tebdil-i camedir, ya tahvil-i mekandır. Sicinden bostana çıkar. Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı tatmamış her bir şehit, kendini hay biliyor, görüyor. Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Meyyitlere nispeti, dikkat et, şuna benzer. İki adam rüyada lezaiz envağına cami güzel bahçede ikisi geziyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, lezzet almıyor. Onu müferrah etmez, belki teessüf eder. Öbürüsü biliyor ki alemi yakazadır. Hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Rüya misalin zilli, misal ise berzahın zilli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor. Siyaset, efkarın aleminde bir şeytandır, istiaze edilmeli. Siyaset-i medeni, ekserin rahatına feda eder ekalli. Belki ekalli zalim, kendine kurban eder ekserini avamı. Adalet-i Kur'ani, tek masumun hayatı, kanı heder göremez, onu feda edemez. Değil ekseriyete, hatta nev'in umumu. Ayeti, men katele nefsen bi gayri nefsin, iki sırrı azimi vaz ediyor nazara. Biri, mahz-ı adalet. Bu düstur-u azimi ki fert ile cemaat, şahıs ile nev-i beşer, kudret nasıl bir görür? Adalet-i ilahi ikisine bir bakar. Bir sünnet-i daimi, şahsı vahid hakkını kendi feda ediyor. Lakin feda edilmez hatta umum insana. Onun iptali hakkı hem irakay-i demi hem zevali ismeti, İptal-i hakkı nev'in hem ismeti beşerin mislidir, hem naziri. İkinci sırrı budur. Hotkâmi bir âdemi, hırs ve heves yolunda bir masumu öldürse, eğer elinden gelse, hevesine mani ise harap eder dünyayı, imha eder beni âdemi. Zaaf, hasmı teşcih eder. Allah abdini tecrübe eder, abd Allah'ını tecrübe edemez. Ey haif ve hem zayıf, havf ve zafın beyhude, hem senin aleyhinde, tesirat-ı harici teşcih eder, celbeder. Ey vesveseli veham, muhakkak bir maslahat, mazarrat-ı mevhume için feda edilmez. Sana lazım hareket, netice Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah çeker abdini meydanı imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese, tecavüz eder. İsa'ya demiş şeytan, madem her şeyi o yapar, kader birdir, değişmez. Dağdan kendini at, o da sana ne yapar? İsa dedi, ey mel'un, abdedemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı, başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür. İnadın gözü, meleği şeytan görür. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine, melek der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse, libasını değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet, lanet eder. Hakkı bulduktan sonra, ehak için ihtilafı çıkarma. Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen. İslamiyet, selm ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Ey alemi İslami, hayatın ittihatta, ger ittihat istersen düsturun bu olmalı. huvel hakku yerine huve hakkun olmalı. Huvel hasen yerine huvel ahsen olmalı. Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli. İşte bu haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzelidir. Dememeli, budur hak, başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları yanlıştır, hem çirkindir. Zihniyeti inhisar, hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor. Dert ile dermanlar, taaddüdü hak olur. Hak da taaddüd eder. Hacat ve adiyenin tenevvüü hak olur, hak da tenevvü eder. İstidat, terbiyeler, tekessürü hak olur, hak da tekessür eder. Bir maddi vahide, hem zehir ve hem panzehir. İki mizaca göre, mesail-i fer'ide hakikat sabit değil, izafi ve mürekkep, mükellefin mizaçlar ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve terekküp. Her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. Mezhebinin hududu tayinini bırakır temayülü mizaca. Taassubu mezhebi tamime sebep olur. Tamimin iltizamı sebep olur nizaa. İslamiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar, hem tebaüdü acibi istedi bir vakitte taaddüdü enbiya, tenevvü şerai, müteaddit mezhepler, beşerde bir inkılap İslamiyet yaptırdı, beşer tekarüb etti, şer etti ittihat, vahit oldu peygamber. Seviye bir olmadı, mezhep taaddüd etti, terbiye-i vahide kâfi geldiği zaman ittihad eder mezhepler. İcat ve cem-i ezdatta büyük bir hikmet var. Kudret elinde şems ve zerre birdir. Ey biraderi kalp hüşyar! Ezdadın cem'indendir tecelli-i iktidar. Lezzet içinde elem, hayrın içinde şerri, hüsnün içinde kubhu, nef'in içinde darrı, nimet içinde nikmet, nurun içinde narı, bilir misin ki sırrı? Hakaik-i nisbiye, sübüt takarrur etsin. Bir şeyde çok şey olsun. Bulsun vücut, görünsün. Sürat-ı hareketle bir nokta bir hat olur. Çevirmenin sürati yapar bir lem'ay-i nur, daire-i nurani. Hakaik-i nisbiye vazifesi, dünyada taneler sümbül olur. Kainatın çamuru, revabıt-ı nizamı, alaik-i nakşını odur teşkil ediyor. Ahirette bu nisbi emirler orada hakaik olur. Hararette meratip, ona olmuştur sebep, tahallülü burudet. Hüsündeki derecat, kubhun tedahülüdür. Sebep, illet oluyor. Ziya zulmete borçlu, lezzet eleme medyun. Sıhhat, marazsız olmaz. Cennet olmazsa belki, cehennem tazib etmez. Zemherirsiz olmuyor. Ger zemherir olmazsa, o da ihrak edemez. O hallâk-ı lemyezel, halk-ı ezdat içinde hikmetini gösterdi. Haşmeti etti zuhur. O kadir-i layezal, cem-i ezdat içinde iktidarı gösterdi. Azamet etti zuhur. Madem o kudret-i ilahi, lazime-i zati olur, o zat-ı ezeliye, hem zarure-i naşi'e, onda zıttı olamaz, acz tahallül edemez, onda meratip olamaz, her şeye nispeti bir, hiçbir şey ağır olmuyor. O kudretin ziyasına güneş mişkat olmuştur. Bu mişkatın nuruna deniz yüzü ayine, şebnemlerin gözleri birer mirat olmuştur. Denizin geniş yüzü, gösterdiği güneşi çini cebinindeki katreler de gösterir, şebnemin küçük gözü yıldız gibi parlıyor. Aynı hüviyet tutar, şebnem deniz bir olur güneşin nazarında. Kudreti tanzir eder, şebnemin göz bebeği küçücük bir güneştir. Şu muhteşem güneş de küçücük bir şebnemdir. Göz bebeği bir nurdur ki şems-i kudretten gelir, o kudrete kamer olur. Semavat bir denizdir. Bir nefes-i rahmanla çini cebinlerinde mevcelenip katarat ki nücum ve hem şumustur. Kudret tecelli etti o katarata serpti nurani lemaatı. Her bir güneş bir katre, her bir yıldız bir şebnem, her bir lem'a timsaldir. O feyzi tecellinin küçücük bir aksidir o katre misal güneş. Eder mücella camını o lümey'a zücace dürr-i misal parlıyor. O şebnem misal yıldız latif gözü içinde. Bir yer yapar lem'aya, lem'a olur bir sirac, gözü olur zücace, misbahı nurlanıyor. Meziyetin varsa hafa türabında kalsın, ta neşv-ü nema bulsun. Ey zihassa-i meşhure, taayyünle zulmetme. Ger perde-i hafanın altında sen kalırsan, İhvanına verirsin ihsan ve bereketi. Her bir ihvanın altında sen çıkması, hem de o sen olması imkan ve ihtimali, her birine celbeder bir nazar hürmeti. Eğer taayyün edip perde altından çıksan, mükrim iken altında, üstünde zalim olursun. Güneş iken orada, burada gölge edersin. İhvanını düşürttürüp hem nazar hürmetten, demek taayyün ve teşahhus zalim birer emirdir. Sahih doğru böyle ise hem de böyle görürsün. Nerede kaldı yalancı tasannu ve riya ile kesb-i teşahhus-u şöhret? İşte bir sırr-ı azim ki hikmet-i ilahi, hem o nizam-ı ahsen, bir ferd-i fevkalade kendi nevi içinde setr ile perde çeker, bununla kıymet verdirir. Hem de eder müstahsen. İşte sana misali, insan içinde veli, ömür içinde ecel, olmuş meçhul ve mühmel. Cuma'da müstetirdir bir saat, kabul olur dua edersen. Ramazan'da münteşir bir leyle-i zülkadir. Esma-ül Hüsna'da muzmer, iksir-i ismi azam. Bu misallerin haşmeti, hem de o sırr-ı hasen. İbhamda ızhar eder, ihfada ispat eder. Mesela, ecelin ibhamında bir müvazene vardır. Her dakikada tutar, ne vaziyet alırsan, kefeteyni havf-u reca, hizmet-i ukba, dünya, tevehhüm-ü bekai, lezzet-i ömrü verir. 20 sene müphem bir ömür olsa ahsen, nihayeti muayyen 1000 senelik bir ömre, zira nısfı geçerse, her saati geldikçe güya adım atarak dar ağacına gidersin. Şeyen şeyen üzülmek, vehm de teselli vermez, sen de rahat etmezsin. Allah'ın rahmet ve gadabından fazla tahassüs hatadır. Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez, Allah'ın gadabından fazla gadab edilmez. Öyle ise işi bırak o adil-i rahime, fazla şefkat elemdir, fazla gadab zemime. İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır. Ey müsrifli kardeşim! Takaddi noktasında bir iken iki lokma, bir lokma bir kuruşa, bir lokma 10 kuruşa. Hem ağza girmeden, hem boğazdan geçtikten müsavi bir olurlar. Yalnız ağızda, o da kaç saniyede bir huşe verir nuşe. Zevki bir fark bulunur, daim onu aldatır o kuvve-i zayika. Bedene, hem mideye kapıcı, müfettişe. Onun tesiri menfi, müsbet değil. Vazife yalnız kapıcıyı taltif ve memnun etmek. Nuş verirsin o bihuşe. Asli vazifesinde onu müşevveş etmek, tek bir kuruş yerine 11 kuruşu vermek, olur şeytani pişe. İsrafın en sefihi, tebzirin en sakimi, bir tarzdır, bir çeşidi. Heves etme bu işe. Zayika telgrafçıdır, telziz ile baştan çıkarma. İktisat Risalesinin çekirdeğidir. Belki 10 sayfa olan İktisat Risalesini, kablel vücut 10 satırda okumuş. Rububiyeti ilah, hikmet ve inayeti, ağızla hem burunla 2 merkezi teşkil eylemiştir içinde hudut karakolu. Hem muhbirleri de koymuş. şu alemi sahirde damarları telefon, asapları telgraf hükmüne vaz eylemiş. Şamme telefonu, hem telgrafa zayika inayet memur etmiş o rezzak-ı hakiki, erzak üstüne koymuş rahmetten bir tarife, taam ve levn ve hem raiha, işte şu havas-ı selase, o rezzak canibinden birer ilannamesi, birer davetnamesi, bir izinnamesi, hem bir dellaldır ki muhtaç ve müşteriler hep onlarla celbolur. Mürtezik hayvanlara zevk ve rü'yet ve şem birer alet vermiş. Hem taamları muhtelif zinetlerle süsletmiş. Hevai gönülleri avutup, lakaytları tehyic ile cezbetmiş. Vakta taam girse hem ağıza, birdenbire zayika her tarafa bir telgraf çekiyor bedenin aktarına. Şamme telefon veriyor. Gelen taam nev'i hem çeşitleri de söyler. Hacetleri muhtelif, ayrı ayrı mürtezik. Ona göre davranır, ona da hazırlanır ya cevabı ret gelir. Hem kapı dışarı atar, yüzüne de tükürür. İnayet tarafından madem buna memurdur, zevkle baştan çıkarma. Hem telziz ile aldatma. Sonra o da unutur doğru iştiha nedir. Bir iştihai kazip gelir, başına çatar. Hatası, maraz ile hem illetlerle cezalar gelir. Hakiki lezzet, hakiki iştihadan çıkar, doğru iştiha sadık bir ihtiyaçtan. Bu lezzeti kafide, şah hem geda beraber, hem bahemdir bir dinar ve bir dirhem. O lezzet, berhem zenet, eleme olur merhem.''